أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. منغا د سورة بقرة پدریم حصہ کی روان یو. پدریم حصہ کی د جہاد بحث شروع آغی کی درے اہم خبری وی، تہذیب الاخلاق، سیاست المدنیہ او تدبیر المنزل، تربیت یافتا مجاہد با تربیت والا اداغی دفار لس اصول بیان شوی دی. بیا دویم نمبر خبرہ اصلاح د معاشرے سیاست المدنیہ، پاغی کی درے سلور قانون ذکر کی گی د معاشرے د اصلاح د پارا. اول نمبر قصاص من الظالم، ظالم نہ بدل اغستے کی گی. دویم نمبر تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، مال با د شریعت مطابق تقسیم ہے. دریم نمبر تنفیذ نظام الصوم، روجہ بنی سی اعلی بت مجاہد جڑے گی. او بل آغا نہی انل ارتشا، رشوت بناخلی اعلی بد ملک اصلاح کی گی، استام معاشرہ برابری گی. وس دروجے بحث شروع دے، سمنگ پرون ویلی دی او سا وس پاتی دی. وس ددی زینہ فرمائی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاش در رمضان حقا دا چی نازل شوی دے فدی کی قرآن. رمضان ستوئی رمز دا سوزی دلو توئی، زکا دا دے سر گناہون سوزی، ستا خطاگانی ختمی گی دے وجی نہ دیتا رمضان وئی. نو شهر رمضان الذي میاش دروجی حقا دا انزل فیه القرآن، چی نازل کلشو دے فدی کی قرآن. حدل للناس، ہدایت دے دا تمام دنیا خلق دا فارام. یوزے کی اللہ فرمائی، انا انزلناہ فی لیلت القدر، وی مونگا نازل کرے دے دی قرآن لرا فلیلت القدر شپا باندی. بل زیگی فرمائی سور دخان کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، مونگا دا دا خیر او دا برکت نا ڈک کتاب نازل کرے دے. نو سا مطلب اول نمبر پدی کی دو قولون دی دا علماء کرامو، قولان للعلماء. اللہ رب العزت و ادا قرآن پلیلۃ القدر شپا کی نازل کرے دے، او چی ماو تا اگورو سوال پیدا کی گی، نو سوک دمونگ نا تا پوس وگی قرآن پا سمر ٹیم کی نازل شوئے دے ماو تاورت ہوئی درش کالے کی قرآن دنیا تراغلے دے پا نبی علیہ السلام لس کالا مکہ مکرمہ کی او دیار لس کالا مدینہ منورہ کی دا نازل شوئے دے نو اصل خبر دا سیدہ یو قول علماء کرامو چی قرآن پا لیلت القدر شپکی ٹول پا یو زل باندی دا لوح محفوظ نا اسمان دنیا تا راغلے دے بیت العزت تا جبریل علیہ السلام دا لیلت القدر پا شپا باندی دا لوح محفوظ نا سمای دنیا تا دا کم نزدی اسمان چی دے دی تراوڑے دے لیلت القدر شپا پاغش پا باندی او دویم نمبر قول آغا دادے چی پا درش کالو کی دا قرآن چی دنیا تراتلو نو پا ہر کال کی با جبریل علیہ السلام کال کم کال کی با چی وحی راتلا دا آغا طول کال آغا سبق بے آغا قرآن آغا عیسیٰ بے پا یوش پا باندی بیت العزت تراؤڑا بیا بے پا خپل پا ٹیم باندی ہر یو آیات کا تراؤڑو واللہ عالم بہتر قول دادے چی پا یوش پا کی دا لوح محفوظ نا سمائی دنیا تا جبریل علیہ السلام راوڑے دے او بیا پا درش کالو کی دنیا تا جبریل علیہ السلام دا وح مطابق راوڑے دے پا نبی علیہ السلام بندی یو شاز قول نادر قول آغا دادے چی خلق وی چی نصف شعبان دا پا دغش پر آغا لے دے لیلت و نصف شعبان دغل اس اصلیت دغش پیل نشت دے سو چی پا دغا کی روجہ نیسی نو دا ہم دا دین نا جائز نری پا دین کی دانشتا دے او نا پا دغش پا باندی قرآن راغلے دے قرآن چی راغلے دے نو آغا پا لیلت القدر شپا باندی راغلے دے برات چوتا ہوئی گرام برات برات میاد شوتا ہوئی گرسا او شعبان دا دی روجی نا دا مخ کی میاشتا نو پا دغی باندی صحیح دلیل سوک نشی پیش کولے صحیح قول دا دے چی اللہ رب العزت دا لیلت القدر پشپا باندی لوح محفوظ نا بیت العزت تراوڑے دے بل سمرا صحیفی دغشان سمرا کتابون چی راغلی دی نو آغا در رمضان پا میاش کی راغلی دی جبریل علیہ السلام پیغمبر تا دا اللہ پا حکم باندی آغا وحی راوڑی دا ابراہیم علیہ السلام تا در رمضان پا ولش پا باندی یا دا دریش پونا بعد دری ورزونا بعد آغا باندی صحیح پیر آغلی دی تورات چی نازل شوے دے آغا دروجی دشپگ ورزونا بعد نازل شوے دے انجیل چی نازل شوے دے دروجی پا دولسم ورز باندی در رمضان آغا نازل شوے دے داغ شانتی زبور چی نازل شوے دے نو دروجی فاتل سمورز باندی زبور نازل شوے دے او قرآن چی نازل شوے دے نو دروجی سلی رشتم روجوا پاغی کی قرآن راغلے دے سمائی دنیا تا نو زکا دا دا خیر والا او دا برکتن والا میاشتا شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل للناس یو صحابی دے عطیہ ابن مسعود آغا تا پوس وکلو دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہونا چی وقع شک کو زما شک پیدا شو زما شک شو گور یوزے کی اللہ وی شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن بلزے کی وی انزلناہو فی لیلت مبارکا بل زیجوی حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو مبارکا نو دا څنګه کم قول صحیح دی؟ یو ځای کې یو سوئی بل ځای کې بل سوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آغا ورطوئی وی دا شک دا زنان لری کا تجی کم خبره که وقع شکو فی قلبی ستا پز لکی جی دا کم شک پروت دی دا دری کا قرآن چی را غلی دی لیلت القدر پشپا باندی را غلی دی او دا دا خیر او دا برکت والا شپا دا او دا رمضان پا میاش کی را غلی دی تا دی طول و مقصد دا قیوش پا دا و یو زیکی یو شانتی او بل زیکی بل شانتی پزیلت آغا بیانی. نو فرمائی شهر رمضان اللذی میاشت روجی حقدا انزل فی القرآن چی نازل شوی دی فدی کی قرآن هدل للناس هدایت دی دفارا دا تمام خلقو اول سر کی ولو هدل للمتقین دا هدایت دی دفارا دا متقیانو متقیانو دفارا توفیق دی که متقی قرآن تکینی متقی قرآن آوری تقوادار سڑے آغا با پی نور هم کلکی گی پا دے قرآن باندی او چکل یو عام سڑے دے عام انسان دے آغا قرآن لولی نو آغا دا پارا هم ہدایت دے ہدایت عام ما دے عام خلقو تا هم لار خی سمی لار تا خلق را بلی لکه او گورا اول نمبر اول سڑے قوامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر علی عثمان رضی اللہ تعالی عنہم دی طول خواول کی ناسو خوچی قرآن ازدکو دا نبی علیہ السلام پسنگت کی رالن داغینا متقیان جوشو دل المتقین نو بیا متقیان شو نو بیا دا ہدایت دے دفار دا متقیان دلتوئی ہو دل الناس سو چی اول قرآن تکینی نو آغا پا ناسو کی شامل دے بیروستا چی متقی جوشی وبينات الدلائل من الهدى ده هدايتنا والفرقان او فرقان دي اول سفاره كي اول سر كي وي ولقد اتينا موسى الكتاب والفرقان من ورکڑے دے موسى عليه الصلاه والسلام تاكيد او فرقان تورات تے ہم فرقان ویلے دا شانتی سورہ اعراف کی لسم سفاره کی انفال کی اگے کی وی وما انزلنا یوم التقى الجمعان یوم الفرقان غدو دلی جی یو بل تمخامت کی دی جہاد غزو بدر کی نو آغی کی هم دا پرق را وستلو والا و رزو چی موحدین جدا شی یا مشرکین جدا شی حق و باطل خکار شی دلتا وی فرقان دی قرآن تا هم فرقان وی زکا جی دا حق و دا باطل پا منز کی فرق را ولی دا حق دی دا باطل دی قرآن دی زن پویو کو تا تا با حق حق کار شی او باطل بتاتا باطل کارشی بیا فرمائی فمن شہید منکم الشہر ویسوک چی حاضر شو ستا سنا دی میاشتی تا فلیسمو ناغدی روجونی سی ومن کان مریضن او آغا سوک چی مریض دے سمطلب یعنی تا سنا چی ویسوک دی میاشتی تا حاضر شی حالانکہ اصل کی سوچ وکی نو دا میاش پا ماو تا پسی را روانا دا مو تا نور حاضری گو اصل مقصد دا دے کل تا پا کور کی مقیم یہ پا سفر کی نئی روح جوڑی بیمار نین و علا بطر و جونی سی نو چی کل پا کور کی نو تا دے میاش تا حاضری کل پا سفر روانی بیماری نو بیاستا دا دے میاش تا پایدی نشتے تا خو روجا نشی نیولے بیماری پا سفر کی نو فرمائی چی تب حاضری گی تکل مقیمی رو جوڑی برابری نو علا بتا دیمیشتی تا حاضری گی نو فرمائی شہیدہ سوک چی حاضر شو من کنستا سنا اشاہد نو اغدی رو جونی چی ومن کان مریضن و اغسوک چی بیمار دے والا سفرین یا پر روان سفر باندی دے ما تاسو تپرون ویلیو او سفرین ندے ویلی او علا سفرین یا پر روان سفر باندی دے پلاری روان دے نو اغل اجازت شتے فعدتم من الایام الاخر نشمیر دے پا دا باندی دا ورز نورو سو قضا شوی سو ردی نو دا غی قضا براوڑی او چکلا بیمار شوی او بیا روح شوی یا سفر کیوی پا کور شوی نو دا غورز و قضا براوڑی لس رو جیدن تلی دی یا دا شانتی اتر رو جیدن قضا شوی دی سلور ردی جوندی وی سلور ردی بعد مرگ راغی نو تا بانی اتر رو جیدی او دلتا سلور رضی تا جوانده بیا سلور رضی ختم شوی و سلور رضو قضا فدیه با جوانده خلق ورکی یورید الله بکم الیسرا بكم العسرا او اراده نکي الله تعالی پتا سو باندي دگرانتيا اراده پتا سو باندي الله نکي څه مطلب الله دا غواړي چې ته بيماري روزه نشي نيولې مني زه خير دي سفر کي رواني نو سفر کي رواني روزه نشي نيولې نو روزه مني زه خير دي تکلیف دي ته بیا روسته قزا راوړه داغ شانتی داغ چا دفارا سانتیا دا اول سر تلاشا اللہ فرمائی وابل آخرت هم یوقنون پا آخرت باندی یقین وکا یقین دی وساتون اللہ ستا دفارا دا سانتیا ارادہ کئی داغ شانتی بیا روز تراشا او گورا غنہ اعتراضون ایچی کڑیو جبریل علیہ السلام و سلام دشمنی مکوانو پتاب اللہ تعالی دا سانتیا ارادہ وکی داغ شانتی سلیمان علیہ السلام تا جادوگر موایا نو اللہ با پتا آسانی راولی داغ شانتی آغا الفاظ موایا چپاوی کی بودا دا بیده نو پتا با اللہ آسانی راولی نس قومنا اللہ با پتا آسانی راولی دا خبر مکو چی اللہ زاننا نائب نی ولد اتخذ اللہ ولد اللہ با پتا آسانی راولی دا خبر مکو چی اللہ ماتا مخام خبری ولی نکی تا دی خبرو نواولا اللہ با بتا آسانی راولی قبلی بارا کی خبری مکو اللہ با بتا آسانی راولی دا اعتراضونا مکو جی زپا مروا تاسو بوتان با دی که خود دی تاسو تعظیم دا بوتانو کوئی منگتی منا کوئی نا نا دی اعتراضونا نواولا اللہ با بتا آسانی راولی اگر لس قوانین فلکا دا مجاہد دا تربیت دا پارا لس قوانین لس حصول اگر فلکا اللہ با بتا منی آسانی راولی دا قصاص دا ظالم نه بدل واخلا الله به پتا آسانی راولی دا خپل مال باره کی دا خیر وصیت وکا الله به پتا باندې آسانی راولی روزه ونیسا الله به پتا آسانی راولی نو فرمای یرید الله بکم الیسر الله اراده کوي پتا سو باندې دا سانتیا روستا سوره انشراح کی هم انما الیسر یسرا سخت تیرا کا الله به تعالی رات راولی ولا يريد بكم العسر الله تعالى اراده نکي پتا سو باندې د ګرانتیا ولې تکملو العده او د دې د فارا چې تاسو پرکش مير دا قاماتو دا حکمونه ټول اومنا غلس قوانين د اصول خپل کا قصاص مساله خپل کا شريعت مطابق د خپل مال باره کې وصيت کوا روزه نيسا دا احکامات فرکا ولی تکمیلو العدتا فراوالی وکا دا حکمونو دا اللہ تعالی ولی تکبر اللہ لوی بیان کا دا اللہ تعالی روج ختم شو اختر راغے تکبیرات ویا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرات ویا حج پا دوران کی بلکار بستانے ہر وقت کی تکبیرو نوایا دل تین هم تکبیرو نوایا روجه ختم شوا نو تکبیرو نوایا امام خطبه وی داختر نو اغلم پا کار دی چی خطبه کی دا اللہ تکبیرو نوی سنگا چی داختر روز دل تا روجه ختم شوا نو اختر کی دا تکبیرو نوی دا غشانتی اختر کی بسو خوشحال یا سوک بخاپی چا با پاکی سپا جامعه اغوستی دا چا با وست نکی زده جامعه بی سرکلی اغوستی بی دا شانتی چا باندی با غمی آبای دادا بی اوپاد شوی یا بچه بی اوپاد شوی ارور خور بی اوپاد شوی باقی باندی با غمی او بچه با خوشحالی لکه نبی علیه سرات و سلام فرمای سور قاب و قمر وایا دا اختر منزکی نو دا شانتی سور قاب کی فرمای کذالک الخروج دا شانتی باستا و تلی سنگجی دا دی روجی نتو و تلی خوشحالی ورز دا اختر نو قیامت رشی نو آلتی با هم دی اختر روز دا سوش وکا پچا غم دے پچا غادی دا پچا غم دے پچا خوشحالی دا دا چا بای مرد دا چا بابا ملدے دا چا رور دا چا بچے وفات شوے دے نو دا قشانتی وز چنن سنگ خلق خپا دے قیامت روز بدا سی چی آلتی با هم سا خلق با خوشحال خوشحال جنتیان او کم چی دوزخ تزی ناغا با خپا او پریشان بناسی اللہ رب العزت ما تعالی و خوشحالی نصیب کی نو فرمائی ولی تو کبر اللہ لوی بیان کا دا اللہ تعالی ار وقت کی تکبیر اللہ وایا کلچ جمع وشی منز وشی مانزن رست پزور اللہ اکبر مویا دا اغا چال اللہ اکبر پکار دے کل مجاہدین دی دا جہاد پسنگر کی ناستی جاسوس نیولے دے یا کفار بل طرف تا ناستی سلام ہوگا دی پزور ہوایا اللہ اکبر اللہ اکبر پزور اللہ اکبر ہوایا چا غوی ریگی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوی زب جکلا بجہاد کی بمونگا او جمع بوگر دے دا زب بلزے کیوں ما اللہ اکبر وازن بما واورے دو دا شانتی کل جی تا پس پر کی روانی نبی علیہ السلام سکسان ولی دو منزے اوکو ماندن رست پا زور زور تکبیرات وی نبی علیہ السلام وی ارباو علی انفسکم پا خپل زان باندی رحم وکی رحم پا زان ماندی وکی ولی پا زور وی اللہ تعالی خدا آوری دا شانتی نبی علیہ السلام سفر معمول دا سی و چی کل با سفر کی روان شو پنیر چڑائی باندی غر تا با اوکو تو کبر سلاسن دری پی ربی اللہ اکبر وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمطلب دا اللہ تعالی لوی بیان کا غر سر تا وختم اللہ زدل ترا وختم آخو گوری تا دیرو چت ذاتی ستانا نشم اچتی دے مانزه کی زیم و تعالی جدو کا اللہ ستاشان اچت دے اللہ تا اچتی نزد غر سر ترا وختم اللہ تعالی زگوری را وختم خو زمانه تا دیرو چتی زتا تا نشم رسی دیا سی نپس لکی دلوی راشی دا شانتی پا گاڑی کی روانی چڑائی بانی پور تخیدی دری پیر اللہ اکبر وی اللہ اکبر ذکر کوا کتا روانی کتا اترائی کی روانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعوائی لکا سنگ چیتا مانزکی اللہ اکبر وی رکو تا کتا کیگی سبحان ربی العظیم تسبیحات وی دا شانتی کتا روانی اللہ تعالی تنزل پا تامانی نرازی کتا تلو والا تنی زکتا روانیم نو سبحان اللہ دا تسبیحات وایا ولی تو کبر اللہ نو دید پارا چلوی بیان کئی تاسو دا اللہ تعالی علاما حدا کماغ جی تاسو تے ہو دن کری دا ولعلکم تشکرون اللہ تعالی شکر ادا کئی وس فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صحابر غلی دی نبی علیہ السلام تا جہاد پا سفر کی روان دی جہاد پا سفر کی دی نو فرمائی نبی علیہ السلام تا وی وَإِ رَبُّنَا قَرِيبٌ فَنُنَادِي أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِي تا اللہ حبیبا زمون رب لری دے چی مونگ ورد چگی وکو کنیز دے دے چی مونگ تی پورو غارو اللہ حیاتون نازل کلو چی غاری پا پتا باندی ادو ربکم تدر رو وخو فیا کل دعا غاری نو پا پتا باندی وایا پا زور موایا دے وزینا علماء کرام ذکر کئی چی آمین دعا ان آمین دعا دا نو دعا پورو باندی ویل پا کار دی اکثر روایتون پا دی باندی چی دعا غاری نو پورو باندی وایا پا پتا باندی دعا وایا زکا پاگی که دیر خیر دے اللہ تعالی پاگی باندی دیر خوشحالی گی ریانا پا کی سڑے بچی نو فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ کلچی زما کلچی تپوس کا استانا زما بندگان زما بارکی فَإِنِّي قَرِيبُ نو ارتو آیا زدیر نیز دی امبل زی کی وی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ بِحَبْلِ الْوَرِيدُ وَإِذَا تَاسُنَا دَمَرَي رَقْنَا تَاسُ تَغَغِينَ هُمْ نِزْ دِيَمَا سَقْوَالِ نُو مَا نَوَالَا مَا نَفَعَرْ وَقْتِ غُفْتَ قَوَا دِي وَجِنَا آزان کی موزین وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلور پیر اللہ اکبر وی نو شرک اعتقادی شرک پسلور قسمو نو دا عقیدہ لی توحید جوڑا کا اول نمبر اللہ اکبر دا علم پا اعتبار سر اللہ سر سوک شریک نشتا دے دویم نمبر اللہ اکبر شرک پی تصرف دا دین ازان وسا تا اختیارات یو اللہ لثابت کا اللہ لی دے پا اعتبار دا تصرفاتو باندی دریم نمبر اللہ اکبر اللہ تعالی لوی دے پا اعتبار دا عبادت سرا عبادت کی ورسرا بل زور شریک نشترے سلورم نمبر شرک پی دعا اللہ اکبر اللہ لوی دے پا اعتبار دا دعا سرا غختل اکبر سرا بلسو شرک نشتا دے سغواڑی دے یو اللہ نغواڑا اللہ مال راکا اللہ زستان غوارم دا سی موائی اللہ زستان غوارم ستا اختیار دے کراکی کنا راکی نا نا اللہ زستان غوارم مال راکا اللہ زد قرآن اینم ستان غوارم اللہ دنیا و آخرت خوش علین ستان غوارم مال راکا قدر نکی آغت تا دا اللہ سر آغا خزانہ کی جمع کی گی قیامت پا رض بتا تا دا غی پیدے ملاوی گی نو فرمائی جو ایزا سالکا کلت اسوال کا استانا عبادی زما بندگان حالنی زما بارکی فائلنی قریب نو ایزا نزدی اما دا دعا دا اختلو اهم و بہترین طریقہ دادا دعا کا تمنزوکا سوالات حاجت اگا دعا ہویا لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين دوار کاد سورہ دی اجت وک دا دعا وڑا درے پر درود شریف وایا اغا و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وایا او بیا دعا وڑا وڑا وڑا اللہ تعالی تا بزین کی تصور جوڑ کا دزړه پستر گو باندي اللہ زان تا مقامت کا اللہ ستان غوام تا ویری زدا بیاو میاندو ناسلو میاندو نا زیاد خپکی خپل بنده باندې نو الله تا ته مالا سونه نی ولدی زما غیوا باید په دنیا کی زدا غین سغ واړما ز غین غوالم غوالم غ مال راکی ور ما شوم ته ګورا ما شوم ابی ته وای ابی مال مټای راکا مال مټای راکا جاړي جاړي هغه مور غوسه شي غټول و تور واچین نو الله ته کو ډیر زیات مهربانه زما د ابی نه پما باندې نو ته مال راکا ستانه غوالم وجود دی نرم شو چی وجود دی میگی میگی شو پوی شاعت سوال می قبول شو خوشر داده چی حرام دی نی خوالی حرام دی نی جمع کلی ده حرام غور سری دعا نقبلیگی نو در شانتی حجاج بن یوسف چی کل افاد که دو نو اخپل مور ناست دا اگا مور تا وی موری که زما اختیار تال در کلیشی الله تال اختیار در کی چی تال ما اختیار در کو دا دسر جهنم تی بوزی و که جنت تی بوزی نو تب سوائی اغه ورت وی اغه مور وی وای زب الله ته ما چې الله ته زمانه ډیر مهربانه ای تعالی ما اختیار در کړل ز یو مور یما زما ور سره سمره مینه دا او تا خدا یو من دون زیات یا رسول من دون زیات محبت ته خپل بنده سره نو دا شانتی کله چې ما تا دعا غواړو نو بار بار غواړ الله مال راک الله ستانه غواړم هر وخت کې سم مصیبت تکلیف ده ترسي دوه رکعات منز کوا الله ته متوجه کیگا الله پتا زما یقین دے الله ستانه غواړم تب زما دا سوال قبلے الله تعالی نه دعا غواړ الله به قبلے کچری تلاری قبرونو نه دی غفتل باباگانو نه دی غفتل دغه شانتی پیرانو نه دی غفتل او عقیده لري د شرک دا په شرکیاتو کې اړه میا غسنه شي کوله چاله سنه شي ور کوله که یو سړی سړی سشي زولی دو هغه سوال کې هغه نه در کوي الله ته سوال وکړه الله ته عدل ور کړی دی مال یې هم را کولی شي مال راکا مال راکا دغه شانتی هر څه غواړې نو د یو الله تعالی نه غواړه زما یو جشم دید واقعه ده ما څه وخت کې څه ډېر تاوانونه کړي وو امیر صاحب الله ته مې سوال کاوه خوش یې زه دی باران وریگی او دا شانتی تیز سلی دا مال الله تیز چی او وای کن شاپ ای کن موجود چی الله مال را که دا ما دا قرضی ختمی که سترگی می پڑی کلی وی دا چی تصور جو شو اللہ ما توی تالا ما در تو را پاسی دم جماعت تا روان شو ما خوشی علاقه دا خوشی بیابان دی کور نیشت ره تشی استراحی دی پچاس ری اللہ روان دی لگلی نو دی کاغذ را روان دی سلی تیز را غسته دی چی ما را اوچت کو پنزوس ری علاو دا اللہ تعالی شکریہ می ادا کر اللہ ته ظالم نی خو مونږ ظالمان یو مونږ تیر کړی که ما ته الله خپل کو نو الله ما ته چرته هم نه رہی نو الله فرمایي اجیبو دعوت الداع قبلوالی زه قبلوالی کوما دعوت دعواز کوونکي زه قبلوما دعا د دعا غوښتونکي اذا دعان کله چې زمانه وغواړي فلیستجیبو لی نو زما قبلوالی وکوي مانا دعا وغوالي ولی امینو بی او فما باندی یقین وکی ما باندی پکا یقین وساتا لعلهم یرشدون دا دید فارا چیتا کامیاب شی. قرآن کی جو سمر زینو کی لعلهم یرشدون راغلے دے نو پامیز کی راغلے دے واحد دا یو آیات دے چی پاکیر سر کی یرشدون راغلے دے سمطلبو رشدہ رشاد آغا کمری تا ہوئی چاگر دیر اکلکی پکٹ بانی خیجے برا آغا غٹا کمر تارا ونی والا اگر اخوی گینا مضبوط لگی دلی دا نو دا دیو وجینا فرمائی چی کل تا دعا دا اللہ نا گفتلا عقیده دی پا اللہ جوڑا شوا قانون دی قرآن قانون دی نبی علیہ السلام پا طریقہ باندی روان کو نو بیا تب رشاد والا جوڑ شی غٹو کمرو تلاس ورا چوا آغا با نر راوڑی اولی ولی کمرو تلاس ورا چوا غرا ننیگی غیس با تر راوڑی گی و رشاد آغا کمر دا کدا دی خپل کو نو تب یا کمری دلاس ورا چوا غبا دا زین نقوزی نو تب کامیابی والا جوڑ شی. اللہ دی زمان استادا چی عقیده جوڑ کی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان حقا دا چی نازل شوه دی فدی کی قرآن حدل للناسی هدایت دی دفارا دام خلقو و بینات من الهدا او دلائل دی ده هدایتنا والفرقان او فرقان فرق راوستن کے پامین ده حق و ده باطل کی فمن شهد سوجی حاضر شو من گمشار استاسونا دی میاشتی ده فلیسومون روجا دی ونیسی و ملکان مریض نوا سوچیوی مریض والا سفر یاوی پروان سفر باندی فایدتون من ایام الاخر نو بدا باندیش میرده ده غورز نورو یرید الله والله اراده کئ بكم اليسرا پتا سو مال دی داسانی ولا یرید بكم العسرا الله اراده نگئ پتا سو مال دی دگرانتیا ولی تکملوا العده ادے دا فارا جتا سو پرکش میر دا احکاماتو ولی تکبروا الله او لوی بیان کئ د الله تعالی علامہ حدا گم سنگ جتا سو تا ہودن کڑی دا ولعلکم تشکرون دے دا فارا جتا سو شکر ادا کئ وَإِذَا سَأَلَكَ كَلَتِ سُوَالْكَ اِسْتَانَئِ نَبِي عبادی زما بندگان عنی زما بارکی فَإِنِّي قَرِيب نُوَرْتَوَيَا زَنِزْ دِيَمَا قرآن تلاوت ختم کی بلخ عمل وکی نو دعا دا اللہ نوار اللہ فرمائی وَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ زما محبوبا کلتی زان پارغی کی دمانزر نو زان ستڑے کپا دعا گانو باندی اجیب دعوت الدائی ز قبول علیکم ز قبلو ما دعوت دعائی ز قبلو ما اغا دعا دعا غفتون کی زادان کل چواری پر استجیب بولی نو ما تا دی دعا کئی زمان دی دعا غواری قبل والی دی زماو کی ولی اؤمنو بیا پا ما باند یقین وکی لعلهم یرشدون دی دا پارا جی تاسو کامیاب شئی تاسو ہدایت والا جوڑ شئی تاسو کلک شئی شهر رمضان الذي مياشت رمضان هغدا انزل فيه القرآن في نازل شهر بديك قرآن ودل للناس هدايت ده دفارد عام خلقو وبينات من الهدى دلائل دي ده هدايتنا والفرقان او فرقان فمن شهد سوجي حاضر شو من قمشار استاسونا دي مياشت ده فليسمو نروجي دي ونسي ومن كان مريض روا سوجي ده مريض والا سفر ياده پروان سفر باندي فائدت من ایام اخر نو پا غباندیش میرده دا ورز نورو یرید الله بكم اليسرا دا رنگی اراده لري الله تعالی پتاسو باندی دا سانتیا ولا یرید بكم العسرا اراده نکی الله تعالی پتاسو باندی دا گرانتیا ولی تکملوا العده دا دید پارا جیتا سپرکش میرد احکاماتو ولی تکبر الله اولی بیان کئی دا اللہ تعالی علامہ حداکم آجی ہودن کئی دا تاسو تا ولعلکم تشکرون دے دا پارا جی تاسو شکر ادا کئی وَإِذَا سَأَلَكَ کلچی تپوس کئی استانا سمطلب یعنی مکی روجہ ختم شوا روجہ دیونی والا ٹول اور از ماخام کین استی روجہ مائی دیتا نو بیا دعا غوارا دا اللہ نا دعا غوارا اللہ دعا قبل ان کے دے پا دیتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ کلچی تپوس کئی استانا عبادی زما بندگان عنی زما بارا کی فَإِنِّي قَرِيب نُزَن ازدی اما اجیبو قبلو ما دعوت الدائی دعا ددائی ازا دعانی کلچی اغا دعا غواری فَلْيَسْتَجِيبُوا بولی نزما زمان دعا غواری وَلْيُؤْمِنُوا بِي فما باند یقین کوئی لعلهم یرشدون دید پارا جتا سکلک شئی. بسم الله. الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي